Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęło południe. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Ważne dla Polski i dla świata, politycy w Trójce o słowach Angeli Merkel w Auschwitz. Protesty w Mińsku zorganizowali je przeciwnicy białorusko-rosyjskiej integracji. W serwisie też akcja Szlachetna Paczka na finiszu. To jest zwykła potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi. Znaczenie wczorajszego przemówienia Angeli Merkel w Auschwitz podkreślali politycy w radiowej Trójce. Kanclerz Niemiec podczas uroczystości z okazji dziesięciolecia fundacji Auschwitz-Birkenau mówiła, że zawsze trzeba podkreślać, że to Niemcy odpowiadają za popełnione tam zbrodnie. Przekonywała, że należy zawsze przytaczać pełną nazwę tego miejsca. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940-45. To były bardzo ważne słowa, mówi poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Słowa bardzo mocny jak na polityka, który musi także przecież myśleć o tym, co dzieje się dziś i współcześnie w Niemczech, a wiemy, że tam narodowy socjalizm odzyskał częściowo popularność niestety. To jest kwestia oczywiście też gestów bardzo ważnych, istotnych, konkretnych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber dodawał, że wypowiedź Angeli Merkel jest ważna także w wymiarze międzynarodowym. Dla nas w Polsce te słowa i takie myślenie jest czymś normalnym, ale jak pamiętamy, takie widzenie sprawy już na Zachodzie nie jest zawsze czymś normalnym, począwszy od świata kultury, a skończywszy na wypowiedziach polityków, bo to jest coś więcej niż gest. To jest tak naprawdę ta odwaga, by stanąć w prawdzie. Kilka dni temu niemiecki rząd federalny ogłosił, że przeznaczy kolejnych 60 milionów euro na fundację Auschwitz-Birkenau. Zajmuje się ona ochroną materialnych śladów ludobójstwa i terroru w byłym niemieckim obozie. Na fundusz składa się 38 państw. Możliwe nieprawidłowości w oczyszczalni ścieków w Kozie Głowach bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi m.in. o udzielanie przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów, ale nie tylko, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze zwrócili się do prezesa tejże spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej po pierwsze realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Kozie Głowach, a także prowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych, powtórę przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Kozie Głowach. Funkcjonariusze CBA poprosili również o dokumenty związane z postępowaniem przetargowym. Przeciwnicy białorusko-rosyjskiej integracji protestowali w centrum Mińska. Dziś w Soczi prezydenci Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin mają rozmawiać o pogłębieniu integracji między obu krajami. Białoruska opozycja obawia się, że ich kraj może całkowicie utracić niepodległość. Mamy swój kraj, nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie. Białoruska milicja zaczęła wzywać zebranych do rozejścia się. W odpowiedzi ludzie zaczęli skandować: niech żyje Białoruś. Trwa finał 19. akcji Szlachetna Paczka. Kilka tysięcy wolontariuszy dziś i jutro dostarczy do ponad 14,5 tysiąca potrzebujących rodzin paczki z darami. Agnieszka Grzechnik, dyrektor operacyjna Szlachetnej Paczki, wyjaśnia, że do potrzebujących rodzin trafią najróżniejsze dary. W tych paczkach jest wszystko to, czego te rodziny potrzebują najbardziej. Na przykład jedzenie, chemia gospodarcza, jakieś drobne wyposażenie mieszkania, czajnik, łóżko. Jest też opał, dlatego że to jest też taka potrzeba, która szczególnie teraz w okresie zimowym jest bardzo potrzebna. Opał, czyli węgiel. Ten węgiel będzie jeździł już bezpośrednio do samych rodzin. Albo też korzystamy z różnych zaprzyjaźnionych firm i wówczas rodzina otrzymuje talon na taki węgiel, który będzie mogła zrealizować już po weekendzie cudów. Wolontariusz Tomasz Topolewski mówi, że bierze udział w akcji przede wszystkim z potrzeby serca. To jest zwykła potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi. Myślę, że każdy wolontariusz Szlachetnej Paczce ma taką potrzebę, że jeśli ma swój wolny czas, to po prostu chce pomóc drugiej osobie. W momencie, w którym przekazujemy paczki, emocje ludzi są skrajne. Od uśmiechach na twarzy, po wycofanie się i trochę zawstydzenie, że trzymają tę paczkę, a po wielką radość dzieci, które z chęcią rozpakowują paczki z wielką emocją, aż nam uśmiechy na twarzach się rysują. Paczki trafią do rodzin mieszkających w ponad 600 miejscowościach w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najchłodniej w Suwałkach 2 stopnie, 4 w Rzeszowie, 5 w Toruniu i Krakowie, najwięcej 8 w Szczecinie. Na ogół sporo chmur, większe przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie kraju. Silniej powieje zwłaszcza nad morzem i w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. A zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Uniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz, Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Święta bez granic 2019. Płyta CD już do kupienia na stronie sklep.polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. Jak wiadomo, w tym roku marka wprowadziła na rynek wiele premierowych modeli i niektóre z nich znajdziemy na wyprzedaży. Na przykład legendarną Corolla Sedan w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Świąteczne okazje? Tylko w Leclerc. Rajstopy damskie marki Adrian. Od 15 do 20 den, 5,99 za sztukę. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Loteria! Loteria Taurona! 100 tysięcy do wygrania! Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Tytus w MediaMarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po południu. There may be trouble ahead, but while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill. Face the music and dance. Soon mad in love and romance. Let's face the music and Etten, ale ona tu gościnnie, bo to jest orkiestra The Mildred Snitzer Orchestra Jeffa Goldbluma z nowej płyty. A za chwilę w studiu nasz gość. Maciej Tubis jest naszym gościem. Witaj, Maćku. Dzień dobry. Nowa płyta Tubis Trio zatytułowana SOAS miała swoją premierę wczoraj. Ja przyznam, że dostałem ten album kilka tygodni wcześniej i właściwie od tego utworu się jakoś mocno uzależniłem. Szósty. Na szczęście menadżer pozwolił grać szóstkę i dwójkę, więc nie miałem z tym problemu. To niezwykły utwór. Kiedy ci takie pomysły przychodzą do głowy? To wszystko jest bardzo niespodziewane. Zwłaszcza ten utwór właśnie, Binary Parade, powstał dosłownie w kilka minut. Wpadł mi taki riff. Pamiętam, że od razu pojechałem do Przemka, który nie mieszka w moim mieście, bo ja pochodzę z Łodzi. Tak. Pojechałem do niego zrobić próbę w duecie. I tutaj już jest tak gęsty riff fortepianowy w basie, że udało nam się w duecie złapać szkielet tego utworu i od razu wiedziałem, że to jest to. Potem tylko doszedł właśnie smyczek kontrabasu i powstała taka dość nietypowa kompozycja. Wiele osób dopatrzyło się tutaj etiudy rewolucyjnej w lewej ręce i faktycznie mają rację, bo to też nieświadomie, ale pochód częściowy, motyw tutaj jest właśnie taki sam jak w etiudzie rewolucyjnie, czyli pewnie też te moje korzenie klasyczne wywarły nacisk na tą kompozycję, trochę muzyka elektroniczna, no i wyszło właśnie coś takiego nietypowego. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu w tym utworze. To niesamowite, bo nie starasz się, nie wiem, no, być najszybszym pianistą na świecie, a jednocześnie jest tutaj pochód, są pochody takie dosyć szybkie, a na dodatek ładna melodia. I wszystko się składa na to, że ten utwór uzależnia. Ja zagrałem tę kompozycję kilka dni temu, właściwie tydzień temu w jednej ze swoich audycji i dostałem kilka maili, że takie utwory robią nam dzień, że to jest coś takiego, czego potem trudno się uwolnić. Dobra, nowa płyta, powiedz jak to jest. Wczoraj jeszcze jej nie było, dzisiaj jest. Jak wy to czujecie? Czy to ma jakieś znaczenie, że płyta wychodzi? Tak, znaczy, no dla mnie to jest zawsze przeżycie, bo to jednak jest to płyta autorska też, tak? Czyli robimy własną muzykę i nigdy nie do końca nie mamy pewności, jak to się sprawdzi. Poza tym ja nie jestem akurat muzykiem typu sideman, czyli nie gram z innymi, gram tylko swoją autorską twórczość. Także ten moment wydania płyty to jest dla mnie bardzo ważna rzecz i miesiącami tak naprawdę się przygotowuję. Bo samo nagranie płyty to nie jest wszystko i cała promocja wokół, cały kontakt też z fanami, bo bardzo wiele osób już jakby czeka na tą płytę. To jest jakby bardzo żmudna i ciężka praca. Ale wczoraj faktycznie miałem taki dzień spokoju, że w dniu premiery mogłem usiąść i wreszcie cały dzień w domu posiedzieć, bo bardzo rzadko mi się to zdarza. Tubis Trio, czyli ty i kto? Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemek Pacan na perkusji i to już niezmiennie od kilku lat i od ostatnich płyt właśnie ten skład. Nagrywaliście ten album oczywiście w Łodzi. Tak, Akademia Muzyczna w Łodzi. Poszliśmy tym samym tropem, co na ostatniej płycie Flashback sprzed roku. A miksowaliśmy w Trójce radiowej. Okay. No tak, to teraz już ta płyta jest i co dalej się będzie działo? Masz plany jakieś koncertowe? Tak, oczywiście. Najbliższe 2 miesiące to będzie jeszcze etap promocyjny. Przed samymi świętami ukaże się płyta na winylu. Aha. A trasa koncertowa rozpoczyna się 30 stycznia w Łodzi. I 9 lutego też zagramy w Poznaniu, 10 lutego w Filharmonii Szczecińskiej, na Śląsku 26, będzie jeszcze w Gdańsku Jazz Jantar w marcu, Wrocław i pozostałe miasta dopiero się potwierdzają, ale na pewno Warszawa będzie i większość dużych miast, takich jak Kraków. Także trzeba śledzić, to będzie się działo wszystko luty, marzec. Teraz jest chyba dobry czas dla muzyki jazzowej, myślę tu o ostatnich kilku latach, prawda? Bo taki jazz, który kiedyś był absolutnie niszowy, nagle staje się popularny i nie tylko w salach koncertowych, ale także radio gra takie utwory. Tak, prawdopodobnie może właśnie to podejście, tak jak u nas też, bo my nie zakładamy nawet, że to jest jazz. Nie nazywamy tego tak. Po prostu mamy ochotę tworzyć muzykę improwizowaną, i która czerpie z wielu innych stylów, bo niektórzy nawet stwierdzają, że ta płyta jest bardziej rockowa niż jazzowa, ta nasza. I myślę, że to może być powód właśnie, dla którego coraz chętniej szukamy takiej muzyki instrumentalnej, improwizowanej i tej energii, bo dla mnie płyta jest tylko takim mostem do tego, abyśmy zagrali koncert i spotkali się ze słuchaczami tej muzyki na żywo. I na koncercie wszyscy są zaskoczeni, na koncercie jak to mocno działa. Właśnie taka muzyka improwizowana największy przekaz ma koncertowo. I tutaj jakby zachęcam, żeby w takich warunkach sprawdzić te dźwięki, bo to jest duża różnica. Za 2 tygodnie święta. Ty jesteś łodzianinem z urodzenia? Tak. Czyli co u ciebie na Wigilię? Grzybowa czy barszczyk? Grzybowa i barszczyk. Święta spędzę w Sanoku, w mieście rodzinnym mojej małżonki, bo faktycznie raz w roku to jest ten moment, kiedy trzeba odwiedzić tych najbliższych, którzy są daleko. Ale tam jest te same potrawy, pamiętam, że mamy właśnie tak. No. No to powiedz sobie święta. Wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla zespołu. Nowa płyta Tubis Trio So Us na rynku od wczoraj. Proszę się nią zainteresować, bo warto. Wszystkie informacje na pewno można odnaleźć na waszej stronie internetowej. Tak. Na bieżąco też własnymi rękami tam aktualizuję wszystko i tak samo w mediach społecznościowych. I wideoklip do tego utworu Binary Parade, który słuchaliśmy, też można w internecie zobaczyć. Zachęcam, może tam rozpocząć. No i utwór jest, że stawię do głosowania na listę Trójki, to ja też przy okazji polecam głosowanie. Polskie Radio PL / Trójka. Maciej Tubis, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. I wracamy na płytę. Tobis Trio z nowej płyty Ładne Listy. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dokładnie 12.30, to myślę, że to już jest najwyższa pora na sałatkę włosko-francuską. I dzisiaj dwie nowości. Mina Fossati. Mina, która śpiewa utwory napisane przez Ivano Fossatiego. Nie całość mi się podoba, ale jest tu 14 utworów do wyboru i jest w czym wybierać. Zaczniemy sobie od pięknej ballady, a zaraz potem Calogero, który wydał płytę Triple Best Of. Pierwsza to są nagrania studyjne, druga to jest koncert i trzecia to są rarytasy i wynalazki. Ja zacznę od tej pierwszej płyty, bo tu jest piosenka z 2012 roku, ale w nowym remiksie 2019. Bardzo proszę, smacznego. Per la strada di nuovo la pioggia è passata e una luce si muove per me. C'è ancora speranza in questa terra civilizzata soprattutto dai poeti. L'ultima volta che ti ho scritto era a settembre, eppure il tempo è andato via. Ma dove sei tu? È il mondo intero e per questo io sono qui. E mai nemmeno per un attimo voglio stare lontano da te. E vedi che la fiamma che risplendi nell'infinito di stelle. Qualcosa stanotte brilla anche per me. E tutto ha senso, c'è bellezza, spazio, amore, aria di tenerezza intorno. Forse è un sogno di quelli che non si perdono, di quelli a cui la gente crede. Domani un altro giorno viene a prenderci per mano, ma ora non è il momento, adesso. Crederei, nessun'altra ragione che un sogno, ma sono sicura che basta per noi. Un caffè in due, qualche stella di carta e nel buio del cielo là fuori è già domani. Ecco perché siamo qui. Ecco perché siamo qui. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. Ah, on a besoin de et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien. Cet ascenseur, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. To jest piosenka z 2012 roku, ale w remiksie 2019. Ona otwiera studyjną płytę z tego potrójnego zestawu Triple Best Of. Polecam i będę na tę płytę sięgał na pewno. Wcześniej Mina i Fossati w pięknej balladzie, bo ballady na tej nowej płycie są rzeczywiście bardzo ładne. Pozdrowienia z kraju i z raju. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No a teraz trochę smooth jazzu. A glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. Well, most guys today, the lemon fries today are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. Well, when Grandma Ma, whose age is 80, and nightclubs is getting matey with gigolos, anything goes. When mothers pack and leave for father because they decide they'd rather be tennis pros, anything goes. Just think of those shocks you've got and those knocks you've got from those blues you've got from those news you've got and those pains you've got, if any brains you've got from those little radios. When every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studios, anything goes. the world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, day's night today, and that jet today you gave a cent today once had several chateaus. And Anything Goes, to oczywiście Harry Connick Jr. śpiewający Cole Portera, fantastycznie na nowej płycie, polecamy za 19 minut 13, a to ja mam teraz zaproszenia na koncert Dominik Bukowski Quartet, jutro w Trójce, niedziela 8 grudnia, godzina 19:05 i mam napisane, że to najpiękniejsza muzyka, zwykle przepełniona smutkiem, nostalgią, bolesnymi sprawami, taka jest właśnie nowa płyta Transatlantyk kwartetu Dominika Bukowskiego. No, jeśli mają Państwo ochotę na takie klimaty, to bardzo serdecznie polecam i Ola teraz przy telefonie 2 2 7 3. A dla nas Michael Franks. Something was all wrong. No buzz whatever from my lapsang suchong. The world appeared in weird distorted Wi-Fi, and suddenly everything was very sci-fi. The clones were all acquainted, their brains synonymous, and all of them seemed painted by Bosch Hieronymus. It seemed to say in Philip K. dictation, it's now a sci-fi nation. Was my hallucination real, and how? The inmates are in charge of the asylum now. The Music in My Head. Michael Franks i utwór zatytułowany Suddenly Sci-Fi. To jeszcze Kerli z dzieciakami. Dzieciaki Taylora, w międzyczasie dorosły, ale jakoś nie garną się też do śpiewania. Nie widzę, ciągle zaglądam, czy są jakieś nowe płyty, ale nie ma. Kelly Simon ze swoimi wtedy dzieciaczkami, teraz już dorośli ludzie. 10 minut do godziny 13, pora kończyć nasze spotkanie dzisiaj w Markomanii. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia i lecimy. Peter White nagrał piękną płytę Music for Starlight, Starlux Airlines, czy też Starlux. Nie wiem, nie leciałem. Flying High. Peter White. Tak, to ten Peter White. Nowa jego płyta 2019. I ten utwór Flying High zakończy nasze spotkanie. Życzymy miłego dnia. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień o tej samej porze i będzie jeszcze bardziej intensywnie. Już teraz zapraszam.